Ρε, στο διάλογο να πεις καλημέρα. Βλάκα, μάθαμε τώρα την καλημέρα. Πολύ με υποτίμησες, εγώ μονάχα λίγο. Σκέφτηκα Ελλάδα να σ' αφήσω να φύγω. Bye bye my darling. Δεν το βάλα κάτω και προσπάθησα κι άλλο. Να ανεβάσω σαν και σένα πιο πολύ τον καβάλο. Θα πάμε να μαζέψουμε ραδίκια. Να πετάξω καπέλα και το ράπ τη σημό μου. Σήμερα φόρεσα μια κόκκινη γραβάτα. Και να αλλάξω τη ζωή και το φέρσιμό μου. Καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα σα, καλημέρα. Να μου ζήσει για πάντα. Να τιμάς με παρελάσει στο εποστού 40. Βλέπετε πως φεύγουν οι πολιτικοί. Κοιτάξτε πως φεύγουν. Να κρατάς το κεφάλι ψηλά στον αγώνα. Και να βγάζεις για κυβέρνηση το ίδιο κόμμα. Ψηφίστε Ποπάι Μαγκές. Να μου ζήσεις Ελλάδα και όλοι οι βουλευτές σου. Με τα φθαίρετα τους όλοι στις ακρογιαλιές σου. Ό,τι είναι νόμιμον είναι και ηθικόν. Με τους χριστιανούς σου. Πιστεύω στο Χριστό, πιστεύω στην Ορθοδοξία. Και ο Χριστός έκανε το θαύμα του επάνω μου. Που κάνουν νηστεία και ό,τι περισσεύει στέλνουν στην Ελβετία. And yes, venceremos, we will win. Όλους τους άλλους τους ξέρετε ή δεν έχει σημασία και να μην τους καταλάβατε. Αυτός ο τελευταίος που είπε venceremos, θα κερδίσουμε, θα νικήσουμε, είναι ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος Γιώργος, ο πρόεδρος όλων των Ελλήνων, ο πρόεδρος ενός κόμματος που έχει άλλους 6-7 υποψήφιους πρόεδρους, οι οποίοι λένε ότι εν μέσω κρίσης δεν είναι σωστό να θέτουμε υποψηφιότητα, αλλά έχουν θέσει όλοι υποψηφιότητα και ασχολούνται με τα του κόμματος. Βγήκε και η Άννα χτες, βγήκε και ο Ραγκούσης σήμερα, έχει βγει και ο Χρυσοχοίδης προχτές, βγήκε και ο Λοβέρδος και ο Παπουτσής, έχουν μπει όλοι στην ευθεία και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με πολύ μεγάλη αγωνία για ένα κόμμα που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις έχει 11, 12, 13, 15%. Παρόλα αυτά οι πρόεδροι είναι όσο και τα ποσοστά, όσο και τα νούμερα, καμιά δεκάδα. Θα δούμε τι θα γίνει και με το σοσιαλιστικό στρατόπεδο. Ο Γιώργος λοιπόν, μιλώντας στο εξωτερικό, είπε «Βενσερέμος, θα νικήσουμε». Ταιριάζει πολύ στο Γιώργο να λέει το θα νικήσουμε. Δεν μας είπε με ποιους είναι, τι ακριβώς μάχη θα δώσει, τι ακριβώς νίκη θα έχει. Δεν μας έχει πει τίποτα δηλαδή. Αν κρίνουμε από το παρελθόν του, όντως θα νικήσει. Έχει μάθει μόνο να νικάει. Είναι νικητής, νικητής όλων των Ελλήνων, νικητής στην καρδιά μας και άλλες τέτοιες πάρα πολύ ωραίες λέξεις. Καλώς ήρθατε σήμερα, Τρίτη. Έτσι ξεκινάει η εβδομάδα για μας, γιατί χθες είχαμε απεργία και αύριο έχουμε απεργία. Αύριο έχουν όλα τα μέσα ενημέρωσης και εφημερίδες και τηλεοράσεις, γιατί χθες ήταν μόνο τα ραδιόφωνα. Οπότε σήμερα θα αποχαιρετήσουμε το φθινόπωρο του 2011, διότι από μεθαύριο έρχεται ο χειμώνας του 1941, όχι, του 2011, μπαίνει επισήμως, να τον καλοδεχθούμε και να του πούμε και αυτουνού καλημέρα. Άρα, ας συμφωνήσουμε λοιπόν. Μπορείτε να κάνετε συζήτηση σε αυτή τη βάση. Βεβαίως και θα συζητάμε και θα λέμε. Και μπορώ, λοιπόν, φταίει η κυβέρνηση στο 5 πρώτο νέο προηγούμενο ετών και το 2. Ούτως άλλως τώρα παρέα είμαστε. And yes, venceremos, we will win. Δεν είπα μία συγγνώμη στον άντρα μου διότι δεν πήγα στο ραντεβού μου. Ούτως άλλως τώρα παρέα είμαστε. Πάκτα σουντ σερβάντο. Υποσχεθήκαμε θυσίες που έκαναν οι πολίτες να μην πάνε χαμένα. Παρέα είμαστε. Χαμένοι θυσίες, χαμένοι οι κόποι. Και τι ωραία παρέα. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες βράδυ στην ανατροπή του Γιάννη Πρετεντέρη προς τον Γερουλάνο. Το έχουν αυτό το υπαρξιακό, τσακώνονται για διάφορα θέματα, αλλά μετά θυμούνται ότι είναι στην ίδια κυβέρνηση. Και το είπε πολύ ωραίο ο Μητσοτάκης ο Κυριάκος. Τώρα είμαστε παρέα, οπότε πρέπει να συμφωνήσουμε. Όχι ότι διαφωνούσαμε πριν. Απλά δεν πρέπει να είμαστε τόσο καραγκιόζες όσο παλιότερα, που δείχναμε ότι διαφωνούμε. Και ενώ δεν διαφωνούσαμε, έπρεπε τώρα να δείξουμε ότι συμφωνούμε. Αυτό το παράξενο πράγμα που συμβαίνει, το απολαμβάνουμε, είναι η αλήθεια. Ο Άδωνης έχει αναλάβει στο Υπουργείο ρόλο και έχει πολύ συγκεκριμένο έργο να επιτελέσει. Θέλω να αυξήσω την ελληνική σημαία. Και η ελληνική σημαία, με συγχωρείτε, να το καταλάβει ο κόσμος. Η ελληνική σημαία αυτά τα 2,5 χρόνια, αυτά τα 2 χρόνια του Πασόκ, έχει πάθει ανεπανόρθωτη βλάβη. Καλημέρα, Ελλάδα. Καλημέρα. Στα λέω μέσα στους δίσκους, στα λέω και στο ραδιόφωνο. Άκουσα υβριστικά ραδιοφωνικά σποτ. Στα από την καλή, στα λέω και από την ανάποδη. Το ψάχνω φιδράκι, τις σιρβιές σποτ. Τι σου έχω μαζέψει άπλητα από εδώ μέχρι την Νάπολη. Και βάλε. Κύριοι υπουργοί, κύριοι βουλευτέ. Πριν πάτε στο γραφείο, σας κάνω εγώ σε φταί. Διαλέγω ένα τραγούδι. Good morning, darling. Good morning, boy. One yanga for you. Yes, one yanga for me. Okay. Διαλέγω ένα τραγούδι. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η... Πολιτική άνοιξη. Φέρε την άνοιξη στην Ελλάδα. Διαλέγω ένα τραγούδι. Αντί να στέλνω γράμματα, δεν ψάχνω για μαλάκες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν περιμένω θαύματα. Το θαύμα θα γεννηθεί εδώ. Το θαύμα θα γεννηθεί εδώ. Με το Καλημέρα Ελλάδα είπαμε να πάμε σήμερα. Το έχουμε εμβολήσει πάρα πολύ, όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. 30 μέρες απεργία στη Χαλιβουργία. Πες κάτι, στέλνει μήνυμα ένας ακροατής. Έχουμε πει και στις 23 μέρες και στις 25. Και έχουμε μεταδώσει και ηχητικά. Και καλά κάνουν και κρατάνε. Χωρίς να πληρώνονται εργάτες, εργαζόμενοι στη Χαλιβουργία. Σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Και όταν είχαν δουλειά και τώρα που δεν έχουν δουλειά, αλλά έχουν ένα κύμα φοβερό αλληλεγγύης. Κάθε βράδυ γίνεται και κάθε απόγευμα γίνεται απ' έξω και χαμός πραγματικός. Να κρατήσουν, κάπως έτσι θα οδηγηθούμε όλοι, κάπου εκεί θα πάμε όλοι, όσοι έχουν δουλειά βέβαια. Δύσκολες συνθήκες δίνουν ένα παράδειγμα, μακάρι να μπορέσουν να τους μιμηθούν και όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί ανάλογα με τη δουλειά, ανάλογα με τον τρόπο ζωής, είναι και τα κότσια που έχει κάποιος, ή μπορεί κάποιος να τα βρει και στην πορεία, και αυτό είναι και το ωραίο παιχνίδι. Η Άννα Διαμαντοπούλου διεκδικεί και αυτή την ηγεσία ενός κόμματος. Κάποιων ιδεών, το προσδιορίσε βέβαια η Διαμαντοπούλου, έβαλε ένα σταυρό δίπλα, το πλάς δηλαδή, το συν, αλλά όμως μίλησε χθες βράδυ και για τη χρεοκοπία. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που επί δύο χρόνια άσκησε εξουσία σε κατάστασεις εφιαλτικές, ζήσαμε ένα πολιτικό εφιάλτη όλοι. Τα πράγματα ήταν εξαιρετικά τραγικά. Τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα για τους πολίτες. Μπορεί να μην έγινε, σώσαμε τη χώρα από τη χρεοκοπία, αλλά ο κάθε Έλληνας έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Το τι ΠΑΣΟΚ, σώσατε, λοιπόν, κυρία Διαμαντοπούλου. Μέχρι στιγμής. Παράτα και γραφείο και χαρτοφυλάκιο. Έχω και κότρο, πάμε μια βόλτα. Έλατε μια βόλτα μέχρι τη Βαρβάκιο. Έλα σηκωταρίτσες, εταιράκια. Κατέβα στο λιμάνι, μίλα στους εργάτες σου. Από τέτοιου είδους σοσιαλιστές γιώμησε ο τόπος. Κανέναν καλό δεν βλέπουμε. Πάρε την ευθύνη μια φορά πάνω στις πλάτες σου. Δηλώνω ότι παρετούμε από το Dream Show. Ποια δημοκρατία μου μιλάτε, ποια προγράμματα. Ελληνικέ λαέ. Ζήτω η δημοκρατία. Ποια πανεπιστήμια, ποια Ευρώπη και ποια γράμματα. Η Ευρώπη μας. Our Europe. Πού είναι η παιδεία, πού είναι η υγεία σας. Στου διαόλου τη μάνα. Κύριε Υπουργέ. Είμαι ένας υπουργός σε ένα υπουργείο που το υπουργείο που είμαι, αν έχετε κάποιος ξένος να με δει, δεν βλέπει απ' έξω που πάει. Κύριε Υπουργέ, γαμώ τα υπουργεία σας. Μπορεί να μην έγινε, σώσαμε τη χώρα από τη χρεοκοπία, αλλά ο κάθε Έλληνας έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Τι το σώσατε, λοιπόν, κυρία Διαμαντοπούλου. Μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής, χθες βράδυ, την είχε σώσει τη χώρα από τη χρεοκοπία. Ενώ αυτό ότι σώζουμε την Ελλάδα το λέγανε με τέτοιο καμάρι, με τέτοια αυτοπεποίθηση από την αρχή. Όσο περνούσε ο καιρός και φαινόταν ότι η Ελλάδα δεν σώζεται, αντίθετα σώζονται γαλλικές, γερμανικές τράπεζες και ξένοι όμιλοι, έχουν αρχίσει και αυτοί σιγά σιγά να μην το πολύ λένε. Παρ' όλα αυτά τα μέτρα όμως έχουν ληφθεί. Τα μέτρα έχουν ψηλοεφαρμοστεί σε ό,τι αφορά δόσεις, έκτακτα τέλη, εισφορές, φορολογία έκτακτη για τους πολίτες. Και εφαρμόζονται και θεσπίζονται και άλλα τέτοια μέτρα. Ενώ το αν έχει σωθεί η χώρα, απαντάτε με ένα ερωτηματικό, τα μέτρα και η εφαρμογή τους απαντώνται με ένα σίγουρο, καταφατικό, ναι, τεράστιο. Όλα αυτά βέβαια θα κρυθούν. Έχει αρχίσει ο κόσμος ήδη και καταλαβαίνει τι παίζει. Αυτό έχει γίνει εδώ και καιρό. Από εδώ και πέρα θα συμβούν και άλλα από ό,τι φαίνεται. Βράζει η κοινωνία, βράζει το καζάνι, βράζει και το λαζάνι μαζί με το καζάνι και να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Έχουμε μια περιέργεια. Μέχρι τότε παρακολουθούμε τους υπουργούς στη νέα κυβέρνηση που με αλληλεγγύη φοβερή αγωνίζονται για να σώσουν τον τόπο και ό,τι μπορεί να σωθεί από τον τόπο. Και υπάρχουν και απόψεις από τον έναν υπουργό προς τους υπόλοιπους υπουργούς ή για την ακρίβεια εδώ από τον έναν υφυπουργό. Οι υπουργοί, ακούσαμε για να συνοηθούμε λίγο, δεν μπορούν να συμφωνούν και να ανακοινώνουν ότι είναι εφικτό να γίνει. Μπορούν να συμφωνούν και να ανακοινώνουν ότι τους έρθει στο κεφάλι. Μπράβο! Και βεβαίως λόγω ιεραρχίας να το ακούσουμε. Άκουσα μια συγγνώμη. Ήταν ομολογία αμαρτιών. Γιατί αυτή η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας, δεν είναι κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και δεν υπάρχει καμία περίπτωση, τουλάχιστον στο δικό μου τομέα ευθύνης, να αφήνω τους υπουργούς του ΠΑΣΟΚ να αποφασίσουν χωρίς εμένα. Αυτό αποκλείεται. Ότι θέλει κάποιος να πάρει μια απόφαση και θέλει να πάρει τον Άδωνη να του μιλήσει τώρα και να του πει θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο. Αφού αυτά λέγονται δημόσια, φανταστείτε τι λέγεται από κάτω, μέσα στα τηλέφωνα, μέσα στους διαδρόμους και κάτω από τα γραφεία και πίσω από τους τοίχους. Μέσα στη γενικότερη μαυρίλα, θα ακούσουμε τώρα μια καλή είδηση. Το είχαμε ανάγκη όλοι, γιατί όλοι θέλουμε να έχουμε σταθερή πολιτική ζωή, σταθερό πολιτικό σύστημα. Εμείς το νομίζαμε κολοτούμπα και το λέγαμε κιόλας, δεν είναι έτσι. Ο ίδιος δεν το επιβεβαιώνει. Κάποιοι σας κατηγορούν ότι αλλάζετε συχνά θέσεις. Μία. Περιμένω μία. Είμαστε σταθεροί. Όταν όμως μερικοί δεν μπορούν να εξηγήσουν γιατί οι νοητικές τους διαδρομές δεν τους επιτρέπουν, η εύκολη λύση είναι κολοτούμπα. Πώς λέμε αρλούμπα. Αυτά λοιπόν. Χρησιμοποιούν αρλούμπες για τις κολοτούμπες. Κύριε Πρόεδρε, κολοτούμπα. Παίρνω το θάρρος σήμερα. Αφού όλα τα προβλήματα είναι θέματα εφήμερα. Αυτά δεν μ' αρέσουν. Προκαταβολικά, συγγνώμη, μα έχω όνειρα. Αγαμηθείτε. Σαν αυτά που κάποιοι ονομάζανε ανώνυμα. Εγώ τους δίνω όνομα και δεν καθόμαι φρόνημα. Γιατί εγώ και εσύ διαφέρουμε στο φρόνημα. Κάποιοι σας κατηγορούν ότι αλλάζετε συχνά θέσεις. Μία. Περιμένω μία. Είμαστε σταθεροί. Μία θέση. Και δεν υπάρχει μία θέση για να το αποδείξουμε ότι αλλάζει θέσεις. Δεν θα μπούμε σε αυτό το τρυπάκι, να αποδείξουμε στον Καρατζαφέρη και σε όλους μας ότι είναι κολοτούμπας. Το ξέρουμε όλοι, το ξέρει και ο ίδιος. Τα πρόσφατα να θυμηθούμε μόνο, πότε έλεγε Παπαδήμος, πότε δεν έλεγε Παπαδήμος, πότε έλεγε ότι δεν είναι Φερέγγης ο Παπαδήμος και πότε τον πρότεινε. Και όλα τα υπόλοιπα δεν έχει νόημα να αποδείξει κανείς ότι έξω είναι μέρα και είναι μία η ώρα, μία και είκοσι και ο ήλιος θα ανατείλει από την Ανατολή και θα δύσει από τη Δύση. Δεν έχει καμία αξία να αποδεικνύουμε τα αυτονόητα. Πάμε παραπέρα, διότι είδαμε όλοι τα επεισόδια που έγιναν στη Μυτιλίνη, όταν ο υπουργός ναυτιλίας είχε πάει εκεί ο Άδωνης Γεωργιάδης και έλεγε έντρομος μέσα στο στούντιο: τώρα από πού φεύγουμε. Δεν ήταν τίποτα από αυτά. Ή μετά τα ράτζια τα αυγά. Δεν ισχύσαν όλα αυτά, δεν έγιναν. Γιατί όπως θα ακούσετε τώρα, οι Μυτιλινοί, το είχαμε καταλάβει βέβαια, ήθελαν να πάνε κοντά του για να του ζητήσουν αυτόγραφο. Σχολιάστε μας κάτι. Ναι. Αυτές τις αντιδράσεις που υπάρχουν και στη Μυτιλίνη είδαμε και πάμε στο Χολαργό το περασμένο Σάββατο που είχατε μια ομιλία στο Δημαρχείο. Αποδοκιμασίες. Καμία αποδοκιμασία. Στη Μυτιλίνη. Και φωνές. Καμία αποδοκιμασία. Καμία αποδοκιμασία. Στη Μυτιλίνη είχα ένα υπέροχο ταξίδι. Όταν σας λέω υπέροχο, μέχρι που μου ζήτησαν πολίτες στον δρόμο και αυτόγραφα. Υπέροχο. Εγώ τους δίνω όνομα και δεν καθόμαι φρόνημα. Γιατί εγώ και εσύ διαφέρουμε στο φρόνημα. Όταν σας λέω υπέροχο. Αυτό δεν το ξέρω. Υπουργός να δίνει αυτόγραφα. Γιατί είναι υπουργός Σταρ, η τηλεόραση. Είναι τηλεόραση, συμφωνώ. Δεν έδωσα, λέω ότι μου ζήτησαν, έτσι. Ζητάω τα προβλεπόμενα και αυτόγραφα. Δεν τα ζητιανεύω. Σε αντίθεση με εσά, έχω μάθει να δουλεύω. Έζησα κάνοντας κι εγώ πολλές δουλειές. Ελλάδα σε βιάζουν και εσύ φτιάχνεις τα νύχια σου. Το ερώτημα δεν είναι η επόμενη μέρα. Το ερώτημα είναι να υπάρχει μόνο επόμενη νύχτα για τον τόπο και τους πολίτες του. Όχι να μεθείς ή για να βρεις τα δίκια σου. Αυτοί σε ξεπουλάνε όση ώρα καλοπίζεσαι. Παρακαλώ κύριε, όριστε και φράσκα και ντόπιο. Είστε μια παρέα και μονάχοι ξεφτιλίζεσαι. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Πολλά χαρμόσυνα γεγονότα έχουν μαζευτεί. Αυτά με τον Άδωνη που το πήρε ως αυτόγραφα και πέρασε και πολύ ωραία, λέει, στη Μυτιλίνη. Και θα ακούσουμε τώρα και το υπόλοιπο πρόγραμμα, διότι έχει να πάει σε πολλά μέρη της Ελλάδας και μάλιστα τα νησιά. Ακούστε όσοι είστε στα νησιά, στην επαρχία, γιατί σας έρχεται και ετοιμάστε την κατάλληλη υποδοχή. Εννοούμε φωτογραφίες για να βάλει υπογραφές, ώστε να γίνουν πάρα πολύ ωραία και πολύτιμα αυτόγραφα. Και πρέπει να πω ότι ξεκινάω και ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα επισκέψεων σε πολλά άλλα νησιά. Δεν είμαι τη Λίνη. Θα πάω στη Χίο αμέσως μετά. Γιαούρτι. Θα πάω στη Ρόδο. Γιαούρτι. Θα πάω στο Καστελόριζο. Γιαούρτι. Θα πάω στη Γάβδο. Γιαούρτι. Την άλλη εβδομάδα θα πάω στην Μηχανιώνα. Γιαούρτι. Γιαούρτι. Τι γιαούρτι. Πρόβιο. Καληνύχτα Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, καληνύχτα σας και καλή τύχη. Σ' αφήνω πάω για ύπνο. Κι εγώ. Όσο εσύ με αυτούς τιμάζεσαι για δείπνο. Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου. Εγώ θα κάνω στίχους κάθε σκέψη στο τετράδιο και θα στα αφιερώσω από το ράδιο μάλλον αύριο. Και ο Γιώργος Παπανδρέου αυτή τη στιγμή στην κονσόλα, έτσι. And yes, venceremos, we will win. Πάντως κατά θα φάμε έτσι κι αλλιώς. Θέλω να σας πω ότι έχω μπει με όρεξη. Πηγαίνω κάθε πρωί πρώτος 8 παρα 5 στο Υπουργείο και φεύγω το βράδυ τελευταίος. Να το δείτε εσείς. Καλά τα λένε σαν Κροάτης εδώ. Κολοτούμπας είσαι εσύ για μένα. Μακάρι να ήταν όλοι οι υπουργοί σαν τον Γεωργιάδη. Δημοκράτη, δημοσιογράφε. Έχουμε εμείς δηλώσει ποτέ ότι είμαστε δημοκράτες. Και αν σας έχει περάσει τέτοια εντύπωση, να την αλλάξετε. Εμείς δηλώνουμε τα αντίθετα. Δεν είμαστε δημοκράτες, δεν είμαστε αντικειμενικοι. Τα είχαμε πει παλιά, αλλά επειδή εδώ είναι νέο ακροατήριο, να τα επαναλάβουμε. Δεν είμαστε αντικειμενικοι. ή τουλάχιστον δεν είμαστε τόσο όσο είναι όλοι οι υπόλοιποι που δηλώνουν αντικειμενικοί συνεχώς. Είμαστε μονομερείς, κάνουμε γενικεύσεις, κάνουμε υπερβολές. Τι άλλο κάνουμε, καφέ καλό άμα χρειαστεί και ό,τι άλλο εν πάση περιπτώσει. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ελληνοφρένεια μέσα από το Real 211-200-8200, το τηλέφωνο σας περιμένει ο διευθυντής. Με mail studio@realfm.gr και από κινητό στο 54% Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή σε αυτόν τον ωραίο αριθμό. Έχουμε και το site βεβαίως, ελληνοφρένια.net, απόψεις, άρθρα, διαπιστώσεις και πάρα πολλές εκπλήξεις οι οποίες ετοιμάζονται εντός του επόμενου μήνα, δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε τώρα κάτι, αλλά υπάρχουν σχέδια πάρα πολλά. Ο ανεμόμυλος Ελληνοφρένεια με συνεργασίες που κάνει θα σας ενημερώνει και τα λοιπά και τα λοιπά. Υπάρχει ένα θέμα, θα φύγει η Ελλάδα από το ευρώ. Υπάρχει ένα δεύτερο θέμα, θα φύγει το ευρώ από την Ελλάδα. Για αυτά τα θέματα γίνονται συζητήσεις στο δημόσιο λόγο. Χθες βράδυ στον Πρετεντέρη παρακολουθήσαμε τη συζήτηση, όσο αντέξαμε δηλαδή, μην φανταστείτε. Και εκεί ετέθη το θέμα, ήταν ο Λαφαζάνης από την πλευρά την αριστερή, ας το πούμε, και είπε κάτι για έξω από την ευρώ. Και εκεί τον πιάνει το Πρετεντέρη ένα συναισθηματικό ότι πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος. Άμα το θέλει να το ψηφίσει, να φύγουμε, ναι, αλλά πρέπει να του πούμε και το κόστος του κόσμου πριν να αποφασίσει, πριν να αποφανθεί. Και έθεσε ένα ωραίο ερώτημα. Πριν κάνουμε μια κουβέντα και πριν, ναι, προσωπική μου γνώμη του κόμματός μου, του άλλου κόμματος κλπ., πριν υιοθετήσουμε το ένα ή το άλλο, πρέπει να συμφωνήσουμε πόσο κοστίζει το να φύγουμε από το ευρώ. Εντάξει. Και αν πούμε στον ελληνικό λαό πόσο κοστίζει, και ο ελληνικός λαός ελευθέρως επιλέξει να βγούμε από το ευρώ, θα λάβει τις αποφάσεις. Ωραίο ερώτημα είναι αυτό και ωραία διαπίστωση και ωραία πρόταση. Πόσο κοστίζει να φύγουμε από το ευρώ. Επίσης πρέπει να πούμε ή να μας πει ο ελληνικός λαός πόσο κοστίζει που είμαστε στο ευρώ. Διότι γι' αυτό δεν έχει ρωτηθεί κανείς. Επίσης δεν ρώτησε κανείς τον ελληνικό λαό όταν ήταν να μπούμε στο ευρώ. Και δεν του είχε αναπτύξει κανείς το όλο σενάριο πώς θα γίνει. Ίσα ίσα τότε ομοθυμαδών, μέσα ενημέρωσης, η πλειοψηφία των πολιτικών παρατάξεων, κομμάτων, απόψεων ήταν υπέρ του να μπούμε στο ευρώ. Οι μειοψηφίες τότε έλεγαν τα δικά τους. Τους αγνοούσανε, μπήκαμε στο ευρώ και τώρα έχουμε τα θέματα ότι πρέπει να ακολουθηθεί δημοκρατική διαδικασία αν είναι να φύγουμε από το ευρώ και κυρίως ενημέρωση, διότι θα είναι τα δεινά πάρα πολλά. Γίνονταν η συζήτηση σε αυτή τη βάση και κανείς δεν αναφερόταν στα σημερινά δεινά και έπαιρνε κανείς την, ή σχημάτιζε την εικόνα, την εντύπωση ότι είναι όλα τόσο ωραία τώρα, παράδεισος, ώστε η κόλαση θα έρθει με το που θα φύγουμε από το ευρώ. Ωραία θέματα όλα αυτά. Ο λαός πρέπει να αποφανθεί. Καλημέρα. Καλημέρα, Ελλάδα. Καλημέρα, για χαρά, τι κάνουμε. Να είσαι καλά, λεβεντιά. Να είμαι καλά, ναι, καλά είμαι. Πάντα καλά, μπράβο, με κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Τι σου... ακούω από τώρα, κουραμπιέδες. Έχεις, περίμενε. Θα γίνουμε σκατά, άμα αρχίσουμε από τώρα τους κουραμπιέδες. Άσε που εγώ είμαι φαναρικός της δίπλας. Και... δηλαδή και στο γλυκό και στο σώμα. Μ' αρέσει το τσουποτό. Και σε πώ θα μιλήσει, για να μα παίρνει εσύ τηλέφωνο τότε. Α, ναι. Ό, δεν θέλω να χρεώνομαι, μιλάτε. Τώρα μ' αρέσει. Λοιπόν, ήθελα να σου πω κάτι. Να πεις αυτούς τους κυρίους που βγήκανε και βρήσανε τους Μυτιλινιούς ότι ήταν άπλητοι. Να μην ξαναπάει εκεί πέρα ο κύριος λαός, ο κύριος, πώς λένε, ο Αντωνής. Γιατί τότε θα δει τι έχει να πάθει. Θα βρεθεί απέναντι στην Τουρκία. Σιγά καλά, επειδή ρίξανε μερικά πορτοκάλια και κάνανε και σε επανάσταση στον Άδωνη. Όχι, τώρα θα του ρίξω ψάρια. Το ψάρι πονάει, να το πούμε την αλήθεια. Αλλά το πορτοκάλι, άμα το ρίχνει σκέτο, το πολύ να σπάσει τη μούρη και να είναι αστεία η εικόνα, που είναι καλό, δεν λέω. Αλλά άμα δεν βάλει ένα ξηραφάκι μέσα, δεν έχει νόημα. Αποστόλη μου, σ' αγαπώ πάρα πολύ. Και εμείς παλιά στο σχολείο πετάγαμε νεράτσια με το διπλανό σχολείο, αλλά βάζαμε και ένα λεπίδι, κάτι, μια γουρούνα. Πω κάτι, εγώ από εκεί είμαι, από τη Μυτιλίνη. Καλά κάνεις, τι με νοιάζει. Ανοίγω την τηλεόραση εχθές και βλέπω τη μία και μοναδική φίλη σου, Τζένι Μπότ. Φτιάχτηκα. Πού την είδες? Να μην το πω τώρα, δεν κάνει. Δεν έχω πρόβλημα. Πού ήταν καλέ το Ζενάκι? Μέγκα και ήταν. Στο σεριάλ. Ντυμένη. Τι ήταν? Λέω φτιάχτηκα. Τι ήταν ντυμένη? Φυροσβέστη. Ωρε παιδάκι μου. Να ήμουν εκεί μαζί με τον Ορέστη. Ήτανε θεά. Θεά, αγάπη μου. Παρ' όλα αυτά ήταν ντυμένη όμως. Ναι. Δηλαδή τώρα τι να την κάνεις ντυμένη. Έστω και πυροσβέστη. Δηλαδή φτιάχνει τη φαντασίωση. Αλλά με την πυροσβεστική τη στολή μισό βυζί δεν βλέπεις. Πιο πολύ να σου πω την αλήθεια. Φτιάχτηκα με το. Την ιδέα. Και εγώ με αυτά φτιάχνομαι. Ναι, την Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι, εγώ. Αποστόλης. Έλα. Πρέπει να μας έχουν κάνει λοβοτομή, μάλλον, Γιατί? Γιατί με τις βλακίες που λένε ότι ακόμα τους ακούμε και δεν τους έχουμε πάρει με τις ντομάτες, πρέπει εμείς να είμαστε ηλίθιοι και όχι αυτοί. Παρακαλώ. Απόστολε, γεια σου. Γεια. Να σου πω, επειδή έρχεται και η εβδομάδα με κινητοποιήσεις, σε είχα ρωτήσει πριν καμιά εβδομάδα πόσους δημόσιους υπάλληλους έχει η Αττική. Ξέρω 300-400. Τελικά. Ναι, δεν ξέρεις τελικά εσύ. Όχι, δεν ξέρω, πού να ξέρω. Ναι, ούτε κι εγώ λοιπόν. Απλά αντιλαμβάνομαι ότι στους τόσους πολλούς κινητοποιούνται μόνο οι 2-3 χιλιάδες. Και επειδή προχθές πήγατε στη Γαλλιβουργία, πριν 4-5 μήνες είχατε πάει στην Κερατέα, οι δημόσιοι υπάλληλοι τι περιμένουν, μπορώ να καταλάβω. Μπορώ να μου πει τι περιμένουν. Έχουν κόψει 35% του μισθού και τι κάνουν αυτοί. Απολαμβάνουν, όχι. Να μείνει λεφτά του δημοσίου. Τι σε νοιάζει, ό,τι παίρνει καλό είναι. Αυτό είναι η μία πλευρά. Η άλλη είναι ότι μετά έρχεται κύμα όμως. Κόβουνε στο δημόσιο, κόβουνε και στο ιδιωτικό. Μπορεί να μου πει τι περιμένουν οι δημόσιοι να ξεσηκωθούν. Να έρθουν και του ιδιωτικού στα ίδια. Μα σου λέει τι αμαρτίε, μόνοι μα θα τρέχουμε. Καλημέρα σας. Με είχατε καλέσει μήπως για ένα βιβλίο που κέρδισα. Α, ναι, και δεν είχαμε που να το δώσουμε. Δεν βρήκαμε εσάς και λέμε, κοίτα να δεις πού να δώσουμε ένα βιβλίο. Να την πάρουμε την κυρία, μη δεν βρούμε άνθρωπο. Είχαμε μεγάλη καουρά να το πάρετε. Ναι, Αποστολή. Ναι, ναι. Αυτό το ανέκδοτο με τον Ομπάμα, τον Φιντελ Κάστρο και τον Παπανδρέου το ξέρεις, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι, δεν ξέρω αυτό. Ξέρω το άλλο όμως με τον Κάστρο. Ποιο? Ποια είναι η Ελληνίδα αδερφή του Φιντελ Κάστρο? Ναι. Η Φιλιό Πυργάκη. Καλό. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ήθελα να σας κάνω μάλλον ένα παράπονο. Θα το δεχτώ, είμαστε ανοιχτοί σε αυτά. Όχι, καλό προέδρε φυσικά. Ήθελα να σας πω ότι επειδή μένω στους Αγίους Αποστόλους, στον Κάλαμο. Ναι. Με ακούτε, μέχρι να φτάσω στον Κάλαμο, σας ακούω. Μόλις αρχίσω και κατεβαίνω, κόβε τη γραμμή τελείως. Τι το θέλετε εκεί και κατεβαίνετε? Δεν άκουσα τι είπατε. Τι το θέλετε και κατεβαίνετε, καλά είστε εκεί. Αφού κόβε τη γραμμή. Αφού μένω εκεί, τι να κάνω. Αφού μένετε εκεί, λάθος σημείο, παίρνει και φωτιές εκεί, να ξέρετε. Να πάρω μια σκηνή να μείνω επάνω. Όπου θέλετε, δεν ξέρω. Ελάτε στην Αθήνα, έχουμε χώρο. Ναι, το ξέρω. Από την Αθήνα έφυγα και πήγα εκεί. Είμαι από τους Αθηναίους τους παλιούς. Λάθος κάνατε τότε. Όχι στην αποκέντρωση. Ναι, στην κέντρωση. Εγώ μιλάω. Καλό. Και αν βάλεις και ένα συν μπροστά από την κέντρωση, γίνεται πιο ενδιαφέρον. Συν κέντρωση. Καλό. Ό,τι πεις. Επίκαιρο των ημερών. Σωστό. Ήθελα να πω και το πολιτικό μου. Μπορεί να μην έγινε, σώσαμε τη χώρα από τη χρεοκοπία, αλλά ο κάθε Έλληνας έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Τι το σώσατε, λοιπόν, κυρία Διαμαντοπούλου? Μέχρι στιγμής. Θα δεις που ούτε τη χώρα θα έχετε σώσει. Αυτό βέβαια το βλέπαμε από την αρχή. Και στον Έλληνα θα έχετε δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, όπως έτσι αναγνωρίζετε και το προσπερνάμε. Γιατί η φράση της είναι ωραία να στέγεται κανείς τις φράσεις των πολιτικών. Μπορεί να μην σώσαμε τη χώρα, λέει, από τη χρεοκοπία, αλλά έχει και ο Έλληνας τεράστια προβλήματα. Πίσω από αυτό, το τι κρύβεται, πίσω από τη φράση έχει ο Έλληνας τεράστια προβλήματα, υπήρχε χθες και στο Έθνος, το είδα και σε κάποιο κανάλι μες τη βδομάδα, μια οικογένεια, πολλές οικογένειες που αναγκάζονται να δώσουν, να πάρουν τηλέφωνο στο χαμόγελο του παιδιού, να παραδώσουν τα παιδιά τους, γιατί δεν μπορούν να τα συντηρήσουν. Μάλιστα, στο Έθνος χθες είχε μια περίπτωση ενός ζευγαριού που είχε μια επιχείρηση, δεν πήγε καλά. Έκλεισε, πέσαν έξω, τους συλλάβανε και πήγε στον εισαγγελέα να αφήσει κάπου τα παιδιά για όσο καιρό θα είναι στη φυλακή οι δύο γονείς. Όλα αυτά κλείνονται πίσω από τη φράση «Σώσαμε τη χώρα από τη χρεοκοπία» και προστατεύσαμε, δημιουργήσαμε όμως κάποια προβλήματα, μια τεράστια ταλαιπωρία στον Έλληνα. Αυτά τα πολύ ωραία από τους υπουργούς, οι οποίοι προσπαθούν για το καλό του τόπου και του λαού. Ένας από αυτούς είναι ο Μάκης Βορύδης, υπουργός. Συζητούσε προχτές το πρωί, όχι χτες, είχαμε περιγένει, χτες το πρωί στο Λιρτζή Οικονόμου και μιλούσαν για τα διόδια. Ξέρουμε όλοι πώς γίνεται, ότι προπληρώνουμε σε αυτόν τον τόπο και τα διόδια για να φτιαχτούν έργα από συγκεκριμένους εργολάβους, που όμως είναι κινητήριος μοχλός της οικονομίας και τα διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία που λένε. Εκεί λοιπόν ο κύριος Βορύδης μας είπε. Οι πολίτες προπληρώνουν πληρώντας τα διόδια. Και έργο δεν έχουν. Το έργο το οποίο δεν έχουν. Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ πληρώνω ένα δρόμο για να κατασκευαστεί για το Αθηνών Πατρών. Αυτός ο δρόμος έχει σταματήσει. Συνεχίζω να πληρώνω διόδια σε αυτή την καρμανιόλα δρόμο. Βαριά. Το έργο δεν γίνεται. Ναι, βέβαια. Το προπληρώνει ο πολίτης. Λοιπόν, συγγνώμη. Ναι. Ο πολίτης πού καταθέτει ο βολόν? Τα διόδια. Δεν πληρώνει. Καταθέτει ο βολόν σε διόδια, αλλά σε άλλες οδούς. Δηλαδή σε όλες τις οδούς που εμείς πηγαίνουμε είναι φτιαγμένες, τελειωμένες και καταθέτουμε στις δίπλα στις τελειωμένες για να γίνουν τα έργα στις άλλες. Έτσι το έχετε καταλάβει όλοι εσείς? Το μέγιστο μέρος, το κύριο μέρος των διοδίων αυτών είναι αυτό το οποίο πηγαίνει παραδείγματος χάρη για την κατασκευή άλλων δρόμων. Εκείνο το οποίο στην πραγματικότητα δηλαδή γίνεται είναι ότι παίρνουμε διόδια από κάποιους δρόμους που είναι κατασκευασμένοι και τα χρησιμοποιούμε για να εξασφαλίσουμε την συμμετοχή σε άλλους δρόμους, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε άλλους δρόμους. Ναι. Αυτό είναι εκείνο το οποίο γίνεται. Η Κορίνθου Πατρών είναι κατασκευασμένος δρόμος δηλαδή, αν περάσει κάποιος, και επειδή είναι έτοιμη παίρνουμε τα χρήματα από εκεί για να φτιάξουμε κάπου αλλού έναν άλλον δρόμο. Τέλος πάντων, λεπτομέρειες τώρα τι είναι και τι δεν είναι φτιαγμένο, όλα αυτά είναι σχετικά. Αυτό το mail το έχω δει τις τελευταίες μέρες κυκλοφορεί για τα Χριστούγεννα, το στείλατε όμως και τώρα, οπότε να το διαβάσουμε. Από τα συναρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού εξεδόθη ακόλουθη ανακοίνωση, είναι για τα κάλαντα. Όσα παιδιά θέλουν να πουν τα κάλαντα την περίοδο των Χριστουγέννων, θα πρέπει μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου του 2011 να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα στο Υπουργείο Οικονομικών ή στις κατατόπους ΔΟΗ, να κάνουν έναρξη επαγγέλματος, καλλιτέχνη, να εγγραφούν στο οικείο επιμελητήριο, να θεωρήσουν μπλοκ αποδείξεων και πληρωμών, καθώς και βιβλίο χορηγιών δωρεών, εισίδος, κουραμπιέδες, μελομακάρονο, σοκολάτες κλπ., των οποίων η αξία θα υπολογίζεται με το ΦΠΑ αναλόγως του δορυζόμενου, διαφορετικό για γλυκίσματα, διαφορετικό για αναψυκτικά. Το νερό εξαιρείται. Οι παραβάτες θα διώκονται ποινικά με ποινή φυλάκισης και εγκλισμού σε σοφρονιστικό κατάστημα ανηλίκων μέχρι ενηλικιώσεως. Η ανωτέρω απαγόρευση, λέει, ποινική δίωξη θα αντιμετωπίζουν και οι γονείς και οι δαιμόνες των ανηλίκων κτλ. Για τα θέματα της συγχωρήπανσης από τα κάλαντα θα εκδοθεί άλλη οδηγία από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Θα ήθελα, αν γίνεται, να μου πείτε, επειδή μπήκανε μέσα στο σπίτι μου και μου κλέψαν την τσάντα μου και μέσα στην τσάντα είχα τα πρώτα 4 CD του Πάριου. Πώς μπορεί και αν σας πω ότι... Σας μπήκαν στο σπίτι να σπάρουν την τσάντα, δεν σας περιμέναν απ' έξω. Τι να σας... Πήραν τίποτα άλλο τουλάχιστον. Τώρα, ό,τι και να πήραν, άμα είχα στα CD του Πάριου, άστο. Ξέρετε κάτι, είχα την προσωπική μου ατζέντα. Ναι. Όλα τα στοιχεία μέσα. Αφού του Πάριου σε νοιάζει, με δουλεύει για την ατζέντα. Τα τηλέφωνα βρίσκονται, Πάριου που θα ξαναβρεις. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τον Τόλι θα ήθελα, τον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Ναι, μ' ακούτε. Ναι. Τον Αποστόλη θα ήθελα. Εγώ είμαι, κύριε. Πείτε μου τι θέλετε. Αποστόλη να τη φας όλη, ρε. Θα τη φάω. Τι κάνεις, είσαι καλά. Καλά, εσύ μια χαρά, πώς πάμε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χάρηκα που σ' άκουσα. Χάρηκα, για χαρά. Ναι, καλησπέρα, είσαι ο Απόστολος. Ναι. Ισχύει η αγγελία σας για τα έπιπλα. Ναι, παρακαλώ. Ναι, με ακούτε. Ναι, εσάς ποια έπιπλα σας ενδιαφέρουν, Κοιτάξτε, εμένα με ενδιαφέρει κυρίως το γραφείο που δίνετε και η σιρταριέρα, δεν ξέρω. Το σκρίνιο. Όχι, δεν είδα κάτι τέτοιο. Έχω και ένα σκρίνιο. Καλά, εντάξει. Θέλω να σας ρωτήσω αν ισχύουν οι τιμές, δηλαδή δίνετε 50 ευρώ το γραφείο και 40 τη σιρταριέρα. Τόσο το δίνω, αλλά χρειάζεται μια συντήρηση. Δηλαδή. Χρειάζεται μια συντήρηση. Πόσα χρόνια τα έχετε? Είναι του παππού μου, δεν ξέρω αν είδατε. Είναι του παππού μου, είναι 50 ετών το γραφείο. Κοιτάξτε, εγώ είδα ότι δίνετε φοιτητικά έπιπλα και επειδή είμαι και εγώ φοιτήτρια και ενδιαφέρομαι. Σαν φοιτητής το έχει ο παππούς μου, γι' αυτό. Σαν φοιτητής. Απλά του λείπουν δύο πόδια, δηλαδή στέκεται στα διαγώνια. Εγώ βάζω κάτι βιβλία από τη μία για να στηριχτεί. Πρέπει να βάλετε δύο πόδια, να το γυαλίσετε. Αν είναι όμως τέτοια η κατάσταση, δεν είναι δυνατόν να δώσω 50 ευρώ, θα σα δώσω 20. Ωραία, έγινε. Και... Να είστε καλά. Δεν μπορώ να μιλήσω παραπάνω. Τώρα με 20 ευρώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μισό λεπτό να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Τι άλλο να με ρωτήσετε? Το τηλέφωνο αυτό που είπα στην αγγελία είναι Αθήνα. Γιατί? Γιατί εγώ μένω Θεσσαλονίκη και είδα την αγγελία εκεί πέρα. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Τι πώς θα γίνει, δεν θα γίνει. Σας το είπα. Με 20 ευρώ δεν πρόκειται να γίνει. Οπότε μην σας νοιάζει. Άντε, γεια. Αποστολή. Έλα. Ευτυχώς που κάνετε και κανένα διάλειμμα από τις διαφημίσεις για να κάνετε λίγο εκπομπή. Βάζουμε και λίγο κουμπούλα όμως, δεν έχεις παράπονο. Όχι, όχι. Ναι, συγγνώμη που ενοχλώ και πάλι. Σας πήρα και προηγουμένως για τα έπιπλα. Αλλά επειδή από αυτά που μου είπατε δεν έβγαλα άκρη, μήπως κάνα κάποιο λάθος και δεν είστε από την αγγελία? Από την αγγελία είμαι. Και από τη μάνα μου και από τον πατέρα μου. Ντόπιος. Από την αγγελία Κρήτης. Ναι. Πείτε μου όμως, παρακαλώ, γιατί αυτή τη στιγμή μάλλον έχω κάνει λάθος και θέλω να. Δεν είναι καθόλου λάθος. Πείτε έχω και το γραφείο και την καρέκλα και το σκρίνιο. Ωραία. Θέλετε να μου πείτε λιγάκι τις διαστάσεις του γραφείου? Ναι, βεβαίως. Σημειώνεται. Ναι, βέβαια. 72 ύψος. Τι εννοείται? 72. Τι μπορεί να εννοώ δηλαδή, όταν λέμε 72 ύψος? Ναι. Αν έλεγα πλάτος, να με ρωτούσα τι εννοώ. Ωραία. Ναι, ναι. Επί 1,20. Ναι. Επί 60. Έπιπλο βαρύ, καλό, ε. Μπορεί να έχει δύο πόδια, αλλά είναι άλλο πράγμα. Όταν του βάλετε τα πόδια, δεν το αναγνωρίζετε. Και θέλει και βάψιμο, ε. Θέλει τρίψιμο, βάψιμο και λάκα καινούρια από την αρχή. Ξύλωμα, έχει μουχλιάσει από κάτω. Το έχουν φάει τα ποντίκια, τι ακριβώς συμβαίνει? Όχι τίποτα, απλά έχει μουχλιάσει. Το είχα σε μια αποθήκη από κάτω, έμπαζε νερά. Αλλά είναι του μάλιστα. Παππού, είναι του παππού κοιμήλιο, θέλω να το προσέξετε. Ωραία, πείτε μου λίγο για τη σιρταριέρα. Και η σιρταριέρα, ναι. Στη σιρταριέρα πρέπει να βάλετε καινούριου διαδρόμου, γιατί δεν είναι από τη σκουριά, τα σιρτάρια δεν πάνε μέσα έξω με τίποτα. Ναι, πείτε μου λίγο διαστάσει. Α, ναι, ναι, η σιρταριέρα είναι 60 ύψος και είναι 50 επί 40 πάνω. Αλλά έχει ένα σιρτάρι βαθύ, χωράει και κράνος μέσα. Μ Μόνο ένα έχει. Ένα βαθύ. Έχει και τρία ρηχά. Πατώνεις, δεν πατώνεις. Εντάξει. Θέλετε να σας ξαναπάρω. Θέλετε να μου πάρετε αύριο, πάρτε με. Μεθαύριο, πάρτε με. Αλλά αυτή την ωρίτσα μόνο μπορώ. Μία με δύο. Εντάξει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ και περιμένω, είναι ευκαιρία. Θα το σκεφτώ, έγινε. Σκεφτείτε. Πρέπει να μου το σκεφτείτε. Χωρίς σκέψη, άιντε έτσι, τι είστε. Δεν μου λες, σε παρακαλώ, ο Καρατζαφέρης έχει τελειώσει το παλιό εξατάξιο γυμνάσιο. Έχει τελειώσει γυμνάσιο ο Καρατζαφέρης, πώς τον κόβεις? Εγώ δεν τον κόβω. Ότι είναι ένας άνθρωπος μορφωμένος που γι' αυτό προχώρησε στη ζωή του. Πώς το βλέπεις, έτσι πώς τον βλέπεις? Λες, κοίτα να δεις, μπράβο, ανταμείφθηκαν οι κόποι του. Άρα, ας συμφωνήσουμε λοιπόν. Μπορείτε να κάνετε τη συζήτηση αυτή τη βάση και θα συζητάμε και θα λέμε. Βεβαίως και μπορώ. Λοιπόν, φταίει η κυβέρνηση το 5 πρώτο νέο για το προηγούμενο. Ούτως ή άλλως τώρα παρέα είμαστε. Και τι παρέα, η καλύτερη παρέα. Κυριάκος, Γερουλάνος, βέβαια δεν είναι προσωπικό το θέμα, είναι τα κόμματα όλα αυτά που απαρτίζουν αυτή την κυβέρνηση. Μας έχουν ερωτήσει άλλωστε, την έφτιαξαν μόνοι τους, αποφασίζουν μόνοι τους, ο λαός είναι στην απέξω και δεν πρόκειται να καταφύγουν στο λαό αν δεν είναι σίγουροι ότι θα έχουν μειώσει λίγο, πολύ αποκλείεται, τις απώλειες που μπορεί να έχει όλο αυτό το σύστημα. Μέχρι πρότινος ήταν ισχυρότατο, αλλά τρίζει στη θέμελα εδώ και αρκετό καιρό και δεν ξέρουν πώς να το κάνουν έτσι ώστε να μην τρίζει. Θα τα δούμε όλα αυτά, εδώ θα είμαστε. Σήμερα είμαστε πιο χαλαροί, όταν προερχόμαστε από αργία και μπαίνουμε και σε απεργία, είναι λογικό. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε εδώ τα θέματα τα σοβαρά. Ένα από αυτά, το έχετε και εσείς ως απορία, είναι η ταμπέλα του Άδωνη Γεωργιάδη. Να σας πω την ιστορία της ταμπέλας τώρα. Όταν ήρθε ο κύριος Διαμαντίδης, ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη διαμάχη με τον κύριο Παπουτσί για την ταμπέλα. Ο κύριος Διαμαντίδης, Πασόκο ένας, Πασόκο άλλος. Δεν δεχότανε αυτά που ήθελε ο κύριος Παπουτσής. Ο κύριος Παπουτσής έχει μια μανία με αυτό το κτίριο. Δεν ξέρω πότε προέρχεται. Τι έχει συμβεί τώρα? Τη μέρα που έγινε ανασχηματισμός και ανακοινώθηκε ότι δεν είναι ο κύριος Διαμαντίδης υπουργός, τη μέρα εκείνη, στις 4 τα ξημερώματα άλλαξε ταμπέλα, κατά εντολή του κύριου Παπουτσί. Και είμαι σε ένα υπουργείο που στην ταμπέλα του υπουργείου δεν υπάρχει το υπουργείο μου. Είτε λιμενικό σώμα, το υπουργείο το δικό. Είμαι ένας υπουργός, υφυπουργός, έτσι. Αναπτύξεως. Σε ένα υπουργείο που το υπουργείο που είμαι, αν έχετε κάποιος ξένος να με δει, δεν βλέπει απ' έξω που πάει. Ποιος ξένος θα πάει να τον δει τώρα και δεν θα τον βρει και δεν έχει υπουργείο? Υπάρχουν δράματα ανθρώπινα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Κάποιος δεν έχει δουλειά, κάποιος δεν έχει σπίτι, δεν έχει τίποτα, κάποιος άλλος δεν έχει υπουργείο. Να ηρεμήσουμε όλοι οι υπόλοιποι, γιατί αυτό το δράμα, να θες μια ζωή να γίνεις υπουργός και να μην έχεις υπουργείο, είναι σοβαρό θέμα. Κατά του Παπουτσί εστράφηκε ο πρόεδρος. Ας σοβαρευτεί λοιπόν ο κύριος Παπουτσής, γιατί με αυτά τα οποία κάνει, για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης κομματικής, διαλύει την αυτιλία. Και στο κάτω-κάτω το Υπουργείο του είναι το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης. Δεν είναι αυτιλία. Αυτά τα πράγματα, και να σας πω, ο Χρυσοχοίδης είναι απέναντι, ο Διαμαντίδης ήταν απέναντι, ο Παμπούκης σηκώθηκε και έφυγε. Ο σοβαρός Χάρης Παμπούκης. Επομένως λοιπόν δεν είναι παιχνίδια που κάνει ο Παπουτσής με τον Άδωνη. Είναι παιχνίδια που κάνει ο Παπουτσής με όλο τον κόσμο ο οποίος σκέφτεται σοβαρά. Μπράβο! Αυτό το τελευταίο άξιζε. Με όλο τον κόσμο που σκέφτεται σοβαρά. Και αυτή είναι ο Άδωνης, ο Χρυσοχοίδης, ο Παμπούκης που είναι και σοβαρό σύμφωνα με τον Καρατζαφέρη και ο Διαμαντίδης. Για τον Διαμαντίδη δεν ξέρουμε, αλλά για όλους τους άλλους εγγυόμεθα κι εμείς ότι είναι ό,τι πιο σοβαρό μας έχει τύχει. Αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής. Εγώ δεν πήγα σε ένα υπουργείο για να το παίξω υπουργός. Μπράβο! Εγώ ανέλαβα αρμοδιότητες τις οποίες και θα ασκήσω. Και θα ασκήσω επωφελία του ελληνικού λαού. Ξεκάθαρα πράγματα. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Να το πάλι το γεγονότο το χαρμόσυνο. Είναι όσο να είναι τα καλά της ημέρας. Γι' αυτό τα βάζουμε για να τα ακούσετε κι εσείς. Να πάρετε το πάνω σας ότι κάτι καλό γίνεται. Αρμοδιότητες που τις ασκεί ο Άδωνης για το καλό και επωφελία όλων ως υπουργός αναψύξεως, όπως ο ίδιος είπε, αναπτύξεως, αλλά αναψύξεως είναι καλύτερο. Η Διαμαντοπούλου που έχει όραμα για το Πασόκ και προσθέτει. Το Πασόκ για να κάνει μια νέα αρχή δεν μπορεί να πάει με το μνημόνιο και αυτά που έχουμε υπογράψει και πρέπει να γίνουν. Πρέπει να υπάρχει μνημόνιο συν. Τώρα, τι εννοεί η ποιήτρια, δεν πολύ καταλάβαμε, δεν είχαμε και το κουράγιο και τη θέληση να μπούμε να αναλύσουμε την ποιήτρια Άννα Διαμαντοπούλου στα κόλπα που κάνει, στους υπόγειους διαδρόμους, στις διαδοχής μέσα στο Πασόκ, ενώ η χώρα έχει καεί, όχι φλέγεται, έχει καεί και παθαίνει και διάφορα. Παρ' όλα αυτά, είχε αυτή την έμπνευση να βάλει το συν, δεν το κατάλαβαν οι ελληνόγλωσσοι, το είπε και σε άλλη εκδοχή για να το πιάσουν και οι υπόλοιποι. αυτός ο κόσμος που εκφράζει το δυναμικό κέντρο και την υπεύθυνη αριστερά, πρέπει πλέον να εκφραστεί. Μπορεί να εκφραστεί με νέες δομές, μπορεί να εκφραστεί με Πασόκ Πλάς, μπορεί να εκφραστεί με κάτι καινούριο. Εγώ θέλω σαφώς ένα Πασόκ με νέα δομή και Πλάς. Τι ήταν να το πει από χτες αυτό το Πασόκ Πλάς, έχει γίνει σύνθημα, το συζητάνε όλοι, η πολιτική ζωή του τόπου έχει πάρει άλλη τροπή μετά από αυτό το πάρα πολύ σοβαρό, τη σοβαρή παρέμβαση τομή της Άννας Διαμαντοπούλου. Κάπως έτσι περιγράφεται το παράλληλο σύμπαν της ζωής στην Ελλάδα, με αυτούς να διαγωνίζονται και να ψάχνονται μόνο για τις καρέγκλες τους, για ιδεολογίες, για κενές ιδεολογίες μάλλον, για κενά κόμματα και για άπιαστα όνειρα. Κάπως έτσι φτάνουμε και στο τέλος. Θα ακούσουμε το λαό αμέσως μετά μαγκαζίνο, Γιάννης Παπαδόπουλος. Στον ήχο ήταν ο Νίκος Σαπρανίδης και τις μισές προηγούμενες εβδομάδες μέρες που δεν τον είχα αναφέρει. Αύριο έχουμε 24 ώρα απεργία και από ό,τι ακούγεται έχει και μια στάση πάνω στην ώρα μας την Πέμπτη. Οπότε αν κάτι γίνει, ξέρετε, εδώ Real την Παρασκευή με Ελληνοφρένεια, αλλά τις υπόλοιπες μέρες και ώρες με Real θα τα πούμε. Γεια σας. Θέλω να πω στα παιδιά κάτι που χαίρεται η ψυχή μου που τα ακούω. Ότι στο κέντρο του Σικάγου... Του Σικάγου στην Αμερική. Του παγωτού του Σικάγου, όχι. Είναι ένα τεράστιο κέντρο που είναι του Γιωργάκη. Το αγόρασε ο παπάς του που κορόιδεψε τους Έλληνες τότε με το ΠΑΚ και το αγόρασε και το έχει ο Γιωργάκης. Πόσο όμως, αν το σκεφτείς, πόσο όμως από το ΠΑΚ που έκανε ο Ανδρέας πήγε σε Πασόκ και ο Γιώργος το έκανε ΤΑΚ. Τάκ-τάκ για την ακρίβεια. Κοίτα διαδρομή, το κόμμα. Είναι... Από ΠΑΚ να καταλήξει σε ΤΑΚ-ΤΑΚ-ΤΑΚ. Αποστέλης είσαι. Ναι. Ρε μάγκα, πόσο καιρό ψάχνωσε. Λοιπόν, εγώ είμαι ένα γεροντρομαγκάς που παίζω μπουζουκάκια. Σου παίξε λίγο. Παίξε. Ότι αυτό παίζεις εσύ τώρα, ναι. Η φοιτητριούλα που έχω... Να λέω εγώ δικά μου, πειράζει, δεν πειράζει. Ερωτευτεί. Αν ήμουνα πρωθυπουργός... Α, το πιασε. Ζαμπέτασε. Ωραίος. Πολύ καλός, ρε παιδί. Πολύ καλός. Σε αυτές οι εναλλαγές σου είσαι άψογος. Μεγάλο ταλέντο. Πώς χάθηκες. Είσαι πολύ καλό παιδί, ρε. Ξύπνιο. Να σου πω και κάτι άλλο. Τώρα στη στολή σου την τζολιαδίστικη πρέπει να βάλεις έτσι μια εστάντ γερμανική. Δεν μπορεί. Μια... Ό,τι γουστάρεις. Γερμανική, ναι, έχω σκεφτεί θα βάλω μια σβαστιγούλα εκεί στον μπράτσο. Μια δηλαδή αντί για πένθος. Βέρμαχτ, αντί για τσαρούχα, ρε. Βέρμαχτ δεν μπορώ, μου είναι και βαρύ, δεν μπορώ. Με κουράζει και πάρα πολύ. Δεν είναι και ωραίο. Έλα, γεια. Δηλαδή τώρα να περπατάω και να έχω βγάλει χάλους από κάτω, δεν θα μπορώ να περπατήσω. Εντάξει. Είναι χειρότερο. Καλύτερα να μου βάλεις κοθόρνους. Που είναι και ελαφροί αυτοί οι φελοί που έχουν. Βάλε στο χέρι τότε, βάλε περιβραχιόνιο. Δεν σε κουράζουν καθόλου. Άλλο πράγμα, πετάς. Παρακαλώ. Έλα, ρε σύντροφε. Έλα, φιλέ. Διάβασες καθόλου τοπικό τύπο εδώ πέρα, είδες τι έγινε. Τοπικό τύπο τι, ποιας περιοχής. Λοιπόν, εδώ στην Ιωνία, ξέρεις, τα γραφεία του Πασόκ, παιδί μου, στον Περισσό, τα διαλύσανε που ήταν σε υπόγειο, δεν το συζητάμε. Γιατί. Λοιπόν, δεν έχει δικαίωμα ένα κόμμα να έχει τα γραφεία του. Ας διαφωνούμε. Είχε γραφεία το Πασόκ στη Νέα Ιωνία, πάνω στην Ηρακλείου, σε όροφο, ρε παιδί μου, γιατί σε όροφο δεν μπαίνει. Και με τους Αεξίδες διαφωνούμε, δεν πήγαμε να τους κάψουμε τη Φιλαδέλφια. Τι? Όπου περάσαμε τη Φιλαδέλφια, φίλοι της ΑΕΚ. Άι, στο διάλογο πια, δεν μου να κάνει λίγο ποδήλατο άνετος. Ρε, να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Εδώ πέρα σου λέω: πιο εύκολο είναι να ανοίξει γραφεία του Βάζελου στο Κερατσίνη και γραφεία του Γαβρού στο Γκίζη παρά γραφεία του Πασόκ. Και κάτι άλλο. Τώρα εντάξει, αυτό είναι ψηλό σοβαρό. Σου λέω για κάτι αμόρφωτο του αθλητικού δημοσιογράφου που δεν ξέρουν τι λένε. Λέγανε, α πούμε, ότι ήταν εθνική νίκη που κέρδισε ο Γαβρού η Μαρσέη. Καρατζαφέρης να συγχαρεί τους ποδοσφαιριστές. Ο Καρατζαφέρης μπορούσε να βγει να συγχαρεί γιατί η Μαρσέγγι είναι ακροαριστερή. Κρεμάσανε, έχουν πανό με Τσέγκεβάρα και σοβιετικές σημαίες. Βάζουν πανό υπέρ της Ελλάδας γιατί οι μασαλιώτες ορούνε τους απαγόνους τους. Πού να μου χαθούν οι κολόγαβροι και πήγαν και νικήσαν τα παιδιά τα αριστερά. Μπράβο. Η σκατοκαπιταλιστική ομάδα του κεφαλαίου. Να πω σε όλους τους μαρκετικούς δημοσιογράφους και ειδικά σε αυτούς που το παίζουν και αριστεροί ότι καλό να κοιτάξουν να διαβάσουν. Υπάρχουν αθλητικοί δημοσιογράφοι που το παίζουν αριστεροί. Ναι, υπάρχουν κάποιοι που το λένε, ρε παιδί μου και λένε. Δέμεσαι, παιδάκι μου. Το μόνο που νομίζω ότι είναι αριστερή χαφ ή back χαφ, κάτι. Ναι, ξέρουν ναι. Άλλο αριστερό αυτοί. Ονειρεύονται ότι είναι ο Γεωργάτος. Α, η τράβα. Ράκουρε, έτσι λέω. Είναι ομάδες όπως η Μαρσέγγι, η Σεν Πάουλη που είναι γερμανική ομάδα. Έχει σηκώσει πανό αλληλεγγύη στους Έλληνες, Μέρκελ το κογλίφα. Πρέπει να μην κρίνουμε την ομάδα από τη χώρα προέλευσης, αλλά από την πολιτική ιδεολογία των οπαδών της. Να σε καλά. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Είναι λάθος να κάνουν εκλογές στις 19 του μήνα. 19 Φεβρουαρίου. Γιατί πέφτει λάθος μέρα? Πέφτει μέρα. Πρέπει να κάνουν 14 Φεβρουαρίου. Γιατί 14, το Αγίου Βαλεντίνου? Να γιορτάσουν και τον έρωτα που κρατάει από τη Βοστόνη. Είναι έτοιμο και το σύνθημα. Βαγγέλη μου για σένα και τη ζωή μου δίνω. Τα αρχίδια μου το γράφω τον Άγιο Βαλεντίνο. Είναι έτοιμο και το σύνθημα. Το Βαγγέλη που κολλάει, Αντώνης Γιώργος είναι τώρα. Τα ξεσκίσουμε και... όλα. Και ποιο θα είναι υποψήφιος? Πολλά ξέρεις εσύ, πολλά ξέρεις. Πασόκος. Πασόκος, βέβαια, τι. Από μικρό παιδί. Καλά, άμα δεν τρέπεσαι εσύ, εγώ άνθρωπο. And yes, venceremos, we will win. Άρα ας συμφωνήσουμε λοιπόν. Μπορείτε να κάνετε συζήτηση σε αυτή τη βάση και θα συζητάμε και θα λέμε. Βεβαίως και μπορώ. Λοιπόν, φταίει η κυβέρνηση στο 5 πρώτο νέο προηγούμενο το 2. Ούτως άλλως τώρα παρέα είμαστε. Μπορεί να μην έγινε, σώσαμε τη χώρα από τη χρεοκοπία, αλλά ο κάθε Έλληνας έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Το τι σώσατε, λοιπόν, κυρία Διαμαντοπούλου? Μέχρι στιγμής. Και πρέπει να πω ότι ξεκινάω και ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα επισκέψεων σε πολλά άλλα νησιά. Δεν είμαι τη Λίνη. Θα πάω στη Χίο αμέσως μετά. Γιαούρτι. Θα πάω στη Ρόδο. Γιαούρτι. Θα πάω στο Καστελόριζο. Γιαούρτι. Θα πάω στη Γάβδο. Γιαούρτι. Την άλλη εβδομάδα θα πάω στη Μηχανιώνα. Γιαούρτι. Γιαούρτι. Τι γιαούρτι? Πρόβιο. Καληνύχτα, Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, καληνύχτα σας και καλή τύχη. Σ' αφήνω, πάω για ύπνο. Κι εγώ. Όσο εσύ με αυτούς τιμάζεσαι για δείπνο. Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου. Εγώ θα κάνω στίχους κάθε σκέψη στο τετράδιο και θα στα αφιερώσω από το ράδιο μάλλον αύριο. Και ο Γιώργος Παπανδρέου αυτή τη στιγμή στην κονσόλα, έτσι. And yes, venceremos, we will win. Πάντως κατά θα φάμε έτσι κι αλλιώς.